Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf och det här är den femte delen i serien om silvertrumpeterna. Då har vi kommit till fjärde Moseboks femtonde kapitel. Och det skiljer sig lite grann då i sin karaktär från de övriga kapitlen. Vi har tittat på och kommer att titta på. Därför det övriga kapitlen handlar ju om händelser. Det händer saker i alla de övriga kapitlen. I det här femtonde kapitlet händer inte så mycket, utan det är en påminnelse om de stadgar som Gud har redan givit Mose om offren. Men mitt i det här kapitlet så är det trots allt en händelse som jag skulle vilja kalla för anti-evangelisk. Och vad menar jag med det? Det ska vi kanske ta reda på här. Kapitel 15 handlar som sagt om offer. En viss påminnelse, tydlig påminnelse om det som redan har alltså stadgats som i inledningen av tredje Mosebok. Där vi läser om brännoffer, och spisoffer och tackoffer. Men också om syndoffer och skuldoffer. Om handfyllningsoffer. Alla de offer som stadgas om sammanfattas i slutet av det sjunde kapitlet i tredje Mosebok, i 37:e versen. Detta är lagen om brännoffret, spisoffret, syndoffret, skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret. Vilket Herren på Sinai berg gav Mose. På den dag då han bjöd Israels barn att de skulle offra sina offer åt Herren i Sinais öken. Och det här får vi alltså en påminnelse om igen. Det kommer ju flera påminnelser, men just i 15:e kapitlet i fjärde Mosebok. Efter att vi alltså har läst om spejarna i kapitel 13 och 14, spejarna. Som svek, 10 av spejarna svek, men 2 stod fasta. De var i alla fall tvungna att gå genom öknen i ytterligare många år, i 40 år, tills en ny generation hade växt upp. Men nu läser vi 15:e kapitlet från början. Och Herren talade till Mose och sa: tala till Israels barn och säg till dem, om ni när ni kommer in i det land där som jag vill ge er och där ni ska bo, vill offra ett eldsoffer åt Herren, ett brännoffer eller ett slaktoffer, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller det gäller ett frivilligt offer eller det gäller era högtidsoffer. För att bereda Herren en välbehaglig lukt genom fäkreatur eller småboskap. Så ska den som vill offra åt Herren ett sådant offer bära fram såsom spisoffer en tiondedels efa fint mjöl. Begjutet med en fjärdedels hin olja. Och såsom drickoffer ska du offra en fjärdedels hin vin till vart lamm. Vare sig det är ett brännoffer som offras eller det är ett slaktoffer. Vad är efa och vad är hin? Enligt uppgifter i den bibel jag läser så ska en efa vara omkring 36 liter. En tiondedels efa, vad blir det då? 3,6 liter. Och en hin, det är 24 liter. Och en fjärdedels hin. Vad kommer det att bli? Förlåt mig, en hin är 6 liter. Och en fjärdedels hin. Det blir alltså något över en liter. Ja, det presenteras inte här vilket slags offer det nu är, eller vilket djur som kommer alltså att offras förrän i slutet av 5:e versen. Ett lamm. Ett lamm. Men skulle det vara en vädur, så fortsätter han i den sjätte versen. Till en vädur är ju större än ett lamm. Men till en vädur ska du så som spisoffer offra 2/10 CFA fint mjöl. Inte bara 1/10. Begjutet med 1/3 sin olja. Inte bara med 1/4 sin olja. Och så som drickoffer ska du bära fram 1/3 sin vin. Inte bara 1/4. Till en välbehaglig lukt för Herren. Och fortsätter han i den 8:e versen. När du offrar en ungtjur till brännoffer. Eller till slaktoffer. Vare sig det gäller att fullgöra ett löfte. Eller det gäller tackoffer åt Herren. Så ska jämte ungtjuren såsom spisoffer frambäras. 3/10 efa fint mjöl. Inte bara 1/10. Inte bara 2. Men 3/10 efa fint mjöl, begjutet med 1/2 hin olja, en hel 1/2 hin, inte bara 1/4, utan, och inte bara 1/3, utan 1/2 hin olja. Och så som drickoffer ska du bära fram också 1/2 hin vin, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren. Vad här är sagt ska offras till var tjur, var vädur, vart djur av småboskapen, vare sig får eller get. Efter antalet av det djur ni offrar ska ni offra till vart och ett vad här är sagt. Efter deras antal, var inföding ska offra detta så som här är sagt när han vill offra ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren. Och när en främling som vistas hos er, eller som i kommande släkten bor ibland er, vill offra ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren, så ska han offra på samma sätt som ni offrar. Inom församlingen ska en och samma stadga gälla för er och för främlingen som bor ibland er. Detta ska vara en evärdlig stadga för er. Från släkte till släkte, ni själva och främlingen ska förfara på samma sätt inför Herrens ansikte. Kan man ju kalla jämlikhet det? Inför lagen, inför Guds lag. Samma lag och samma rätt ska gälla för er och för främlingen som bor hos er. Och Herren talade till Mose och sa, tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land dit jag vill föra er. Ska ni då, ni äter av landets bröd, ge åt Herren en offergärd därav. Så som förstling av ert mjöl ska ni ge en kaka till offergärd. Ni ska ge den liksom ni gav en offergärd från er loge. Av förstlingen av ert mjöl ska ni ge åt Herren en offergärd, släkt efter släkt. Den här offergärden får man veta mer om i 5:e Mosebok. Men här nämns den alltså redan. Jag fortsätter i 22:a versen. Och om ni begår synd ouppsåtligen, i det att ni underlåter att göra efter något av dessa bud som Herren har kungjort för Mose, efter något av det som Herren har bjudit er genom Mose, från den dag då Herren gav sina bud och allt framgent, släkt efter släkt, så skall, om synden har blivit begången ouppsåtligen, utan att menigheten visste det, hela menigheten offra en ungtjur såsom brännoffer till en välbehaglig lukt för Herren. Med det spisoffer och det drickoffer som på föreskrivet sätt ska offras därtill, och tillika en bock såsom syndoffer. Och här påminns alltså också om det som står i 3:e Mosebok om syndoffren. Men det här är bara ett exempel av flera. I 3:e Moseboks inledning så läser jag om syndoffer som ska frambäras antingen av överste prästen, om han har syndat, eller av en hövding, om han har syndat, eller av hela menigheten, om hela menigheten har syndat. Och i det här fallet är det alltså hela menigheten som har syndat. och hela menigheten ska offra en ungtjur som brännoffer till en välbehaglig lukt för Herren, med det spisoffer och det drickoffer som på föreskrivet sätt ska offras därtill, och tillika en bock som syndoffer. Och prästen ska bringa försoning för Israels barns hela menighet, och så blir dem förlåtet, för det var en ouppsåtlig synd, och det har burit fram sitt offer, ett eldsoffer åt Herren, och sitt syndoffer inför Herrens ansikte för sin ouppsåtliga synd. Alltså blir de förlåtet, Israels barns hela menighet och främlingen som bor ibland. För hela folket var ju delaktigt i den ouppsåtliga synden. Här funderar jag ju på hur Jesus blir presenterad av Johannes döparen enligt Johannes evangeliet. Vad säger Johannes om honom? Han säger: se Guds lamm som borttar världens synd. Ett lamm som borttar världens synd. Här läser vi om en tjur som krävs för att bortta en, så att säga, i ett fall då det är inte frågan om hela världen, långt därifrån. I frågan om en nation som framlever sina dagar i öknen. Och om någon enskild syndar, fortsätter kapitlet här i 27 versen. Om någon enskild syndar ska han så som syndoffer föra fram en årsgammal get. Och prästen ska bringa försoning för den som har försyndat sig genom ouppsåtlig synd inför Herrens ansikte, på det att honom må bli förlåtet när försoning bringas för honom. För infödingen bland Israels barn och för främlingen som bor ibland dem. För er alla ska gälla en och samma lag när någon begår synd ouppsåtligen. Men den som begår något med upplyft hand, det var han är inföding eller främling, han hånar Herren. Och han ska utrotas ur sitt folk. Ty Herrens ord har han föraktat, och mot hans bud har han brutit. Utan förskoning ska han utrotas. Missgärning vilar på honom. Här har vi nu, strax innan vi får den här händelsen återgiven, ett ganska strängt besked då. Men det är också en helt förkastlig handling. Fullständigt förkastlig. I ett fall här hade vi att det var frågan om att man syndade ouppsåtligen. Men den som syndar med upplyft hand, han gör det med avsikt att synda. Och det är att håna Herren. Så står ni i 32 versen. Medan nu Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Och det som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom fram inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det inte var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och Herren sade till Mose: mannen ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom utanför lägret. Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade bjudit Mose. Har ni hört? Det här kan vi väl kalla för antievangeliskt, med tanke på hur det har inpräglats hos oss om Jesus, som till exempel tillsammans med lärjungarna en gång gick över en åker, va? Och bröt ax och åt. Det står i Markus evangeliums andra kapitel 23 vers. Det hände sig på sabbaten att han tog vägen genom ett sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axen medan de gick. Då sa fariseerna till honom: se, hur kan det på sabbaten göra vad som inte är lovligt? Han svarade dem: har ni aldrig läst vad David gjort när han själv och det som följde honom kom i nöd och blev hungriga? hur han då på den tida Abiatar var överste präst, gick in i Guds hus och åt skådebröden, fastän det ju inte är lovligt för andra än för prästerna att äta sådant bröd, och hur han jämväl gav åt dem som följde honom. Därefter sa han till dem: sabbaten blev gjord för människans skull och icke människan för sabbatens skull. Så är då människosonen herre också över sabbaten. Och det här var ju något helt annat än i fjärde Moseboks 15 kapitel. Vad är det som gör att Jesus påminner inte om det kapitlet? När fariseerna i sin nitälskan för Guds lag påpekar någonting. Att lärjungarna på sabbaten gör som inte är lovligt. Han påminner inte alls om vad som står i fjärde Moseboks 15 kapitel om den sabbatsbrytaren. Hör här, jag läser om det. I 32 versen, fjärde Moseboks 15 kapitel. Medan nu Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdag. Och det som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom fram inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det icke var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och Herren sa till Mose: har ni inte läst vad David gjorde? Nej, David hade ännu inte uppstått. Det här var hundratals år innan David föddes. Herren sa till Mose: mannen ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom utanför lägret. Ja, då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till död, så som Herren hade bjudit Mose. Den här mannen var alltså helt försvarslös och helt utlämnad. Och hade ingen som hjälpte honom. Och han stod där med sitt brott. Han hade brutit mot sabbatsbudet, och det är alltså ett Guds bud. Och det rätta var alltså att han inte längre kunde leva, han skulle dö. Och vi läser det här, och vad är all sin dag? Var finns denne gode frälsare då? Ja, det är ju det att han gör ju inte, han finns ju inte där. Han kommer ju långt senare, även om han är faktiskt representerad i profeternas budskap. Så när han kommer, så kommer han ju som den som går in under och bär synderna. Skulle inte han vara den som gick in under och bar synderna, skulle han aldrig kunna säga så som han sa då fariseerna anmärkte på lärjungarna. Här ser vi lammet. Lammet, Jesus, Guds lamm som borttager världens synd. Just därför att han är den som går in under synden och bär synden. Så man kunde säga vad han sa, göra vad han gjorde. Och det här kanske vi inte tänker på. Alla är vi inför Guds lag, inför den helige Guden. Som syndare lika hjälplösa och lika utlämnade som någonsin den sabbatsbrytaren var. Som blev stenad till döds i öknen. Vi förtjänar ju ingenting annat för vår synds skull än döden. Och aposteln Paulus backar inte heller för att få fram det i sin undervisning. Men han pekar också på denne Jesus som hade ett svar att ge, så som Guds lamm. Som tar bort världens synd. Ja, i slutet här av kapitel 15. I fjärde Mosebok har vi ytterligare en sak. Ska jag läsa det också i 37 versen. Herren talade till Mose och sa: tala till Israels barn och säg till dem att de och deras efterkommande ska göra sig tofsar i hörnen på sina kläder. Och sätta ett mörkblått snöre på var hörntofs. Och detta ska ni ha till tofsprydnad, för att ni när ni ser därpå må tänka på alla Herrens bud och göra efter dem, och inte sväva omkring efter era hjärtans och ögons lustar som ni nu löper efter i trolös avfällighet. För jag vill att ni ska tänka på och göra efter alla mina bud och vara helgat åt er Gud. Jag är Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land för att jag ska vara er Gud. Jag är Herren er Gud. Ja, det är han. Han är Herren vår Gud. Och här har vi en överensstämmelse med Nya testamentet. Om vi går till aposteln Petrus första brev, så kan vi ju läsa där vad han råder till. Att ta sig tillvara för de kötsliga begärelserna. Det står i första brevets första kapitel. Omgjorda därför ert sinnesländer och var nyktra, och sätt med full tillit ert hopp. Sätt med full tillit ert hopp till den nåd som bjudes er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ icke de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i. Ett annat sätt alltså att säga, svävade omkring efter era hjärtans och ögons lustar. Följ inte sånt. Utan bli heliga i all er vandel, så som han som har kallat er är helig. Detta är ju skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och om ni, så som fader åkallar honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandra och i fruktan under denna ert främlingskapstid. Ni vet ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, och som ni har blivit lösköpta från den vandel ni förde i förfänglighet efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod, så som är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Aposteln Paulus skriver i slutet av Romarbrevets sjätte kapitel, 23 versen heter det, det ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vilka kontraster. Synd eller evigt liv. Den lön som synden ger är döden. Och fallet med sabbatsbrytaren i fjärde Moseboks 15 kapitel illustrerar ju verkligen det. Den lön som synden ger är död, men den gåva som Gud av nåd ger i evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och situationen med lärjungarna som gick åt, bröt av åt av axeln i Markus evangeliets andra kapitel illustrerar det för oss. Åh, att vi tar fasta på, tar vara på vad Bibeln har att säga. Mänskligheten håller på som bäst och utforskar tillvaron. Och med Jeremias ord, mäter upp himmelen där ovan. Utransaka jordens djup där nere och kommer verkligen fram till väldigt mycket, kommer fram till väldigt mycket, men kommer ändå aldrig fram till det som Guds ord från begynnelsen har sagt. När det avslöjar för människan hennes synd, men vittnar om att det finns ett hopp. Den lön som synden ger är döden, men den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv i Jesus Kristus vår Herre. lyssnar till Radio Maranata och du hörde precis Camilla Eliasson och flera sjunga sången Vi var borta ifrån han. Och innan dess hörde vi Hans Lindelöf undervisa och det här var program som handlade om silvertrumpeterna och den femte delen. Samtliga delar i den här serien finns att lyssna till på vår hemsida och på vår podcast. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se. Det går också bra att ringa på 070 201 60 20. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio. Gud välsigne dig.